extra ammo. He's got it locked and loaded and he's strolling around. Pop a cap in your ass, that's what he said to me. He walks into the room now, they all pay attention. Must feel good with his chops and his shocks. No longer just another kid from the blocks. No longer just another kid from the blocks. Must feel good with his chops and his shocks. No longer just another kid from the blocks. No longer just another kid from the blocks. He has will be 11 months in January. He's got his dad's eyes. I haven't seen Mikey for weeks. I don't really listen when people say the things they say about him. He's not a bad man. I want him back, whatever. Yeah. Mannelijke Disselver Intercity 2004 is officieel begonnen. Dat deden we allemaal een uurtje of 10, maar je bent er nu ook live getuige van als je in het land bent. Misschien wel aan het werk bent op dit moment. Of lekker thuis vrienden uitgenodigd hebt. Radio Variety en Hart. We zijn er tot 6 uur. Hè? En wat gaan we allemaal doen vannacht? Robin Velderman is een soort vliegende reporter. Ben je al onderweg? Ja, bijna. Die vliegt van stage naar stage, van DJ naar DJ en van bezoeker naar bezoeker. En gaat wat sfeerimpressies voor je maken, zoals dat heet. En verder hoor je sets vannacht van Tom de Neef, Lucien Voort vanaf de mainstage. Vanuit de Reactor, de Techno Area, straks Monica Kroeze. En tussen 1 en 2 een uur lang Deep Dish live vanaf Intercity 2004. Thank you. blindfold. I'm living my life. Dagen voor kerst 18 december, of eigenlijk 19 december in de vroege ochtend. Je bent verbonden met de Rai in Amsterdam. 50.000 man vieren een feestje hier. Inner City 2004. Daarbij hebben we geschakeld met de Release Yourself area. Daar staat Roger Sanchez bijvoorbeeld. En het is fietsen door de Rai heen. We gaan van stage naar stage de komende nacht. En fietsen even gezellig met ons mee. Een uur lang deep dish straks tussen 1 en 2. Laten we vanavond ook nog even schakelen met de Trans Area. Gabriel en Dresden, hoor je later.